בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות בכור בהמה טהורה הלכה ג'. כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש להשם אלוקיך, לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז וכו'. א', על פי המאמר תקעו ב' בליקוט תניאנה בסימן ה', עיין שם כל המאמר. והכלל, כי העיקר הוא האמונה. וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה שלמה תמיד. ולזכות לאמונה צריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. דהיינו שצריכים לצרוק מעומק הלב, בחינת ממעמקים קראתיך השם, בחינת צעק ליבם אל השם. ועל ידי זה נתגלין עצות בחינת מים עמוקים עצה בלב איש, ועל ידי זה גדלה האמונה וכו'. וזה בחינת בריאת העולם בריש החשוכה ועד הנאורה וכו'. ולדלות ולגלות המים הנ"ל, לזה צריכין איש תבונות. ואיש תבונות הוא כשמצחצח הנשמה על ידי שממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. שעל ידי זה ממשיך פרנסה שהיא בחינת והשביע בצחצחות נפשך וכו'. ועל ידי שמעלין אמונה נפולה, על ידי זה נעשין גרים. ומחמת שאלו הגרים נעשו מלקיטת נפילת האמונה, על כן הם מזיקין לישראל וכו', כי הם מכניסין גאווה בישראל. ועל ידי זה נוטלין חרב הגאווה מנהיגים של שקר וכו', ועל ידי זה מתגבר חס ושלום תאוות ניוף וכו'. ולהינצל מזה הוא על ידי מגיני הדור שהם מגינים עלינו, מצילין אותנו מתאוות ניוף. כי הם מכניעין החותם דסיטרא אחרא שנעשה על ידי הגאווה שהוא בחינת החתים בשרו. דהיינו שמכניעין ומבטלין תאוות ניוף ומעלין ומבררין מבחינת החתים בשרו לבחינת חותם דקדושה שהוא בחינת תפילין, בחינת סימני כחותם על ליבך וכו', בחינת פיתוחי חותם קודש להשם וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת קדושת בכור בהמה תורה שנתקדשו בעת יציאת מצרים. שעל ידי זה נעשים תפילין כמו שכתוב בפרשת בו קדש לי כל בכור וכו'. וזאת הפרשה היא פרשה ראשונה של תפילין. כי קדושת בכורים זה בחינת שמעלין ומבררין האמונה הקדושה. ומעלין מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה בחינת תפילין. כי עיקר האמונה היא בחינת בהמה, כי עיקר שלמות האמונה הוא שיסלק דעתו וחוכמתו לגמרי, וישים עצמו כבהמה, ויאמין בהשם יתברך ובצדיקים אמיתיים באמונה שלמה לבד. כי עיקר האמונה הוא במה שאין השכל מבין, כי במה שמבינים בשכל אין שייך אמונה, וכמבואר במקום אחר. על כן עיקר האמונה היא בבחינת ואני ור ולא ידע בהמות הייתי עמך. בחינת אדם ובהמה תושיע השם. ודרשו רבותינו ז"ל בני אדם שערומים בדעת כאדם הראשון ומשימים עצמן כבהמה. וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, שהיה חכם מכל אדם ואף על פי כן אמר כי ור אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. וכמו שכתוב אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. על כן מי שרוצה לזכות לחיי עולם, לחיים נצחיים, לחיים אמיתיים, צריך לסלק דעתו ושכלו וחוכמתו לגמרי ולסמוך רק על האמונה לבד. וזה עיקר החוכמה הגדולה שבכל החוכמות, כמבואר בדברנו במקום אחר. כי כשיהיה חזק באמונתו לבד ימים ושנים בלי שכל וחוכמות וחקירות כלל במוחו, אזי בוודאי יזכה ברבות הימים להשיג ולהבין השגות וחוכמות אלוקות אמיתיות, מה שאי אפשר בשכל אנושי להשיג. ובלבד שלא יעמיד זאת לניסיון. רק יתהלך בתמימות ובפשיטות, באמונה ישרה באמת. ועל כן, עיקר האמונה היא בבחינת בהמה, שישים עצמו כבהמה שאין לה שום דעת. אך, צריכים לשמור עצמו מאוד מאמונות כוזביות, שלא יהיה פתי יאמין לכל דבר. וזה בחינת בהמות טהורות ובהמות טמאות, שהזירנו השם יתברך להבדיל בין הטמא ובין הטהור. כי האמונה היא בבחינת בהמה כנ"ל. אך אמונה ישרה דקדושה, שהיא אמונת ישראל, היא בחינת בהמות טהורות. ואמונות כוזביות הן בחינת בהמות טמאות. ובשביל זה היו אבות העולם רועי מקנה, ונקראים שבעה רועים, רועים דייקה. כי האבות הראשונים כל עבודתם היה לגלות אמונה הקדושה בעולם. ועל כן אברהם אבינו עליו השלום שהיה ראש למאמינים, והוא הראשון שהתחיל לגלות ולהמשיך האמונה הקדושה בעולם, על כן חפר בארות מים, שזהו בחינת שחפר וחתר וגילה עומקא דבירא, שהוא בחינת אמונה הקדושה, שעיקר גדילתה מעומקא דבירא, מבחינת המים הנ"ל, שהם בחינת מים עמוקים, מבחינת ממעמקים קראתיך השם כנ"ל. כי על ידי חפירת הבארות מים שחפר אברהם, על ידי זה גילה המים שמשם גדלה האמונה כנ"ל. ועל כן התגברו תמיד העקום והסתרא אחרא לסתום הבארות של אברהם, כמו שכתוב בכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו, סתמום פלישתים וכו'. ויצחק חזר וחפרן, כמו שכתוב, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים וכו'. וכן ביעקב כתיב, ויגל את האבן מעל פי הבאר. וכן במשה כתיב, וישב על הבאר. כי כולם עסקו וטרחו בזה לגלות ולחתור הבאר מים חיים, שהוא בחינת אמונה הקדושה, שגדילתה משם מבחינת מים עמוקים וכו' לכנל. ועל כן, מחמת שהאבות זכו להוציא ולגלות האמונה הקדושה שנקראת באר מים חיים כנל, על כן כולם היו רואי בהמות, כי היו עוסקים לראות בהמות, כי על ידי זה היו מבררים ומזכחים את האמונה שהיא בבחינת בהמה העדר הדעת כנל. כדי שתהיה אמונה ברורה לברר האמונה הקדושה מאמונות כוזביות, מאמונות של שטות והבל. ועל כן נזדמן להם זיווגם על הבאר, כי אישה יראת השם היא בחינת אמונה כידוע. ועל כן מצאו זיווגם על הבאר מים שמשם גדלה האמונה כנ"ל, שהיא בחינת זיווגם, בחינת אישה יראת השם כנ"ל. ועל כן אי אפשר שתתחבר אישה לבעלה, כי אם על ידי טבילה במים. כי בנות ישראל ששורשן מבחינת אמונה, שנקראת אישה יראת השם כנ"ל, צריכים לטבול במים כדי שתתגדל האמונה הקדושה, שגדילתה משם מבחינת מים עמוקים. ואז ניתרין בנות ישראל מדם נידוד שהן זוהמת הנחש, בחינת אמונות כוזביות וכפירות. כי עיקר גידול האמונה הוא מבחינת באר מים חיים, שזהו בחינת טבילת מקווה מים של בנות ישראל, שהן בחינת אמונה כנ"ל. ועל כן, מקווה מים מתאר את ישראל מכל מיני תומות שבעולם. כי כל מיני תומות כולן נמשכים מכפירות אמונות כוזביות, שזה עיקר הזוהמה והטומאה, בחינת זוהמת הנחש שהכניס כפירות בעולם. כי כל התומות באים על ידי יצר אורי שנקרא אל אחר, כפירות. ועל כן על ידי המקווה מים שמשם גדלה האמונה כנ"ל, על ידי זה זוכים לחזור ולהוציא ולגלות את האמונה הקדושה. ועל ידי זה הם מבטלים כל התומות שהן בחינת כפירות ואמונות כוזביות ונתהרין מהם. כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים ותארתם מכל תומאותיכם. כי מים טהורים הם בבחינת מי המקווה של ישראל שהם נמשכים מעומקא דבירא, מבחינת באר מים חיים, מבחינת מים עמוקים הנ"ל. שעל ידי זה גדלה האמונה הקדושה. ואז כשזה קם זה נופל ונתבטלים כל הכפירות וכל האמונות כוזביות ונתארין מכל מיני תומות הנמשכים מהם כנל. ג. וזה בחינת קדושת בכור בהמה תורה, שצריכים ליתן הבכור בהמה תורה לכהן. כי צריכים לברר את האמונה הקדושה שהוא בחינת בהמה תורה, מבחינת תחתים בשרו, שנתאחז בה בעת נפילתה, לבררה משם ולהעלותה לבחינת חותם דקדושה כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן צריכים ליתן הבכור בהמה לכהן שהוא קדוש לאלוהיו, כי על ידי זה מבררין ההולדה הראשונה מבחינת תחתים בשרו, שנתאחז בכל ההולדות מחטא אדם הראשון שפגם בזה כידוע. ועל כן צריכים לקדש ההולדה הראשונה, דהיינו הבכור, לתנו לכהן, שעל ידי זה מעלין אותו לבחינת חותם דקדושה, בחינת פיתוחי חותם קודש להשם, שהוא הכהן שנקרא קדוש, כמו שכתוב קדוש הוא לאלוקיו. והוא מקריב את הבכור על המזבח לקורבן, ועל ידי זה מעלין ומבררין הבהמה שהוא בחינת אמונה, מבחינת תחתים בשרו, לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם. והעיקר הוא הבכור שהוא הולדה הראשונה, כי הכל הולך אחר ההתחלה. וכל זה זכו ישראל בעת יציאת מצרים, שאז נצטוו תכף על קדושת בכורות, כמו שכתוב שם קדש לי כל בכור וכו'. כי עיקר יציאת מצרים היה שאז נתגלה אמונה הקדושה לאין כל, על ידי המופתים הנוראים שעשה אז השם ידבח, כדי לגלות אמונת אלוקותו ידבח, כמו שכתוב וידעתם כי אני השם. וכמו שכתוב שם בכל מכה ומכה למען תדע כי להשם הארץ וכו'. וכיוצא בזה הרבה. ועל כן אז נתקדשו בכורות שהיו בחינת ברור האמונה, להעלותה לבחינת חותם דקדושה הכנל. כי עיקר כל ההולדות הם על ידי בחינת אמונה שהוא בחינת אישה כנל. כי הדעת והאמונה הם בחינת איש ואישה. וכמו שבגשמיות אי אפשר להוליד שום הולדה בלי חיבור זכר ונקבה, כמו כן, אי אפשר לדעת והשכל להוליד שום הולדה טובה לתיקון העולם, כי אם על ידי האמונה. דהיינו, כשמתחבר הדעת עם האמונה, שעל ידי זה מייחדין קודשא בריך ושכינתה. ומי שמפריד חס ושלום הדעת מן האמונה, הוא נרגן מפריד אלוף, שמפריד אלופו של עולם. וזהו ממש בחינת ניוף, בחינת תחתים בשרו מזובו. מבחינת מוציא זרע לבטלה, שמוציא טיפי המוח והשכל בלי חיבור בת זוגו שהוא בחינת האמונה הקדושה. שמזה נולדין מזיק כעל מחס ושלום כידוע. כמו כן, כשמגלה ומוליד איזה שכל מדעתו בלי התחברות האמונה, זה השכל ובחינת מזיק כעל משהו מזיק מאוד לעולם. כי על ידי זה נמשכים כפירות ואמונות כוזביות שמחריבין העולם חס ושלום. ועל כן כשיצאו ממצרים, שאז נתגלה אמונה הקדושה בעולם, על כן אז נתקדש בחינת ההולדה, שזהו בחינת קדושת בכורות שהם הולדה הראשונה של האמונה, כי כל ההולדות הם על ידי אמונה כנל. ועל כן, אז מתו בכורי מצרים, ובחורי ישראל נתקדשו להשם. כי בחורי מצרים זה בחינת ההולדה הנמשכת מאמונות כוזביות. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. ובחורי ישראל זה בחינת ההולדה הנמשכת מאמונה דקדושה. ואז ביציאת מצרים נתגלה ונתחזקה האמונה הקדושה. ואז נתקדש ההולדה הנמשכת מן האמונה שזהו בחינת קדושת בחורות פטר כל רחם בבני ישראל. כי עיקר ההתחלה, דהיינו ההולדה הראשונה שנפתחה ונתגלה האמונה, עד שמולידה ומוציאה הולדות דקדושה. ועל כן צריכים לקדש הבכורות לתנם להשם, כדי לבררה מבחינת תחתים בשרו שהוא בחינת פגם האמונה, שנאחז בכל ההולדות מחטא אדם הראשון, שזהו בחינת הן בעוון חוללתי ובחטא יחמת נעימי, לבררה מזה ולהעלותם לבחינת חותם דקדושה. מבחינת פיתוחי חותם קודש להשם. ואז כשזה קם זה נופל, ועל כן נופלין אז בחורי מצרים שהם נמשכין מאמונות כוזביות, כנל. ועל כן, על ידי קדושות בחורות נעשין תפילין. כי זאת הפרשה קדשלי כל בחור, פרשה הראשונה של תפילין. כי קדושת בחורות היא תפילין ממש, דהיינו שמעלין ומזכחין ההולדה הראשונה של האמונה הקדושה, ומבררין אותה מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה שהוא בחינת תפילין. נמצא שקדושות בחורות הוא בעצמו בחינת תפילין, ועל כן אלו השתי פרשיות של קדושות בחורות שהם קדש והיה כביחה, הם הפרשיות ראשונות של תפילין, כי זה עיקר התפילין כנל. דלת. ועל כן נותנין הבכור לכהן, כי הכהנים הם בני אהרון, ואהרון זכה לכהונה בשכר ורעך ושמח בליבו, כמו שכתוב, הנה אהרון אחיך הלוי, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. ודרשו רבותינו זל שעל ידי זה זכה אהרון לכהונה. כי כל עבודות הכהן בקורבנות הוא בחינה הנ"ל, שמעלה ומברר מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, שזהו עיקר כלל כל הקורבנות שכולם באים מבהמות, שעל ידי שמקריבין הבהמה לקורבן, על ידי זה מבררין האמונה הקדושה שהוא בחינת בהמה מבחינת אמונות כוזביות, מבחינת תחתים בשרו, שמשם באים כל החטאים שבעולם, ומעלין אותה לבחינת חותם דקדושה כנ"ל. כי כל ברור הניצוצות הקדושים מן הקליפות, הנעשין על ידי הקורבנות כידוע, כל זה היא בחינת ברור הנעל מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה. וזה נעשה על ידי הכהנים בני אהרון, כי אהרון זכה לזה על ידי שיצא לקראת משה בשמחה, ולא נתקנה על גדולת אחיו אף על פי שהיה גדול ממנו. ובזה שיבר את הגאווה של מנהיגים של שקר, שהם מתגאים על עם דל בחינם ורודפים אחר הכבוד ונוטלים גדולה לעצמן, ורודפים את המנהיגים האמיתיים ומתקנאים בגדולת הקשרים האמיתיים. כי אהרון היה ההפך מזה ממש, כי הוא היה מנהיג אמיתי של ישראל אז, כמו שכתוב, ויוודע להם בארץ מצרים, ודרשו רבותינו זל אותה נבואה על ידי אהרון נאמרה. ואף על פי כן, לא היה מתגאה נגד אחיו הקטן. אדרבה, השפיל עצמו נגדו וביטל עצמו ושיבר הגאווה ושמח בליבו באמת על גדולת אחיו משה. נמצא שאהרון שיבר את הגאווה שמשם נמשך בחינת תחתים בשרו כנ"ל. ועל כן זכה אהרון על ידי זה לכהונה שזכה שתהיה עבודתו תמיד לשבר ולבטל מישראל בחינת תחתים בשרו. בחינת תאוות ניוף, ולהעלות לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם, שזה נאמר על הציץ שהיה במצח אהרון. כי אהרון זכה לזה על ידי ששיבר את הגאווה, שעל ידי זה ביטל בחינת תחתים בשרו שנמשך מגאווה כנ"ל, והעלה הכל לבחינת חותם דקדושה, בחינת פיתוחי חותם וכו' כנ"ל. כי אהרון היה מגייר גרים כמו שכתוב ורבים משיב מאבון, וכמו שאמרו רבותינו זה הלווה מתלמידיו של אהרון וכו' לאוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אבל הגרים שמקרבן יכולים להזיק כי הם מכניסים גאווה שעל ידי זה נמשך תאוות ניוף חס ושלום. אבל אהרון שיבר את הגאווה כנ"ל ולא התגאה כנגד הצדיק האמת כנגד אחיו משה. ואז מסר כל הגרים והבעלי תשובה שלו כולם מסרם למשה. ואהרון היה אז מנהיג ישראל וביטל עצמו ומסר כל הגדולה לאחיו. נמצא שהעלה את הגרים והבעלי תשובה שלו למשה, שהוא הדעת הקדוש, בחינת תפילין, בחינת חותם דקדושה, בחינת ומשה היה רואה, כמבואר במאמר הנ"ל. נמצא שבזה בעצמו, שיצא אהרון לקראת משה, וביטל הגאווה, ושמח בליבו ומסר כל הגדולה לאחיו, בזה ביטל בחינת תחתים בשרו שהוא בחינת גאווה, והעלה הכל לבחינת משה שהוא בחינת תפילין חותם דקדושה. כי מסר כל הגדולה וההתנשאות וכל האנשים שלו שחזירם בתשובה והיה מנהיג שלהם, מסר הכל למשה. כי אז נעשה משה עיקר המנהיג. נמצא שעל ידי זה היה מעלה מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה. על כן בשכר זה זכה לכהונה שעבודתו תמיד בקורבנות שמקדשין להשם, שזהו גם כן בחינת בירור הנ"ל מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, שזהו עיקר הבירור של הקורבנות כנ"ל. ועל כן נותנין הבכור לכהן, כי קדושת הבכור שהוא הולדה הראשונה הוא בבחינה זו שמעלין מבחינת תחתים בשרו לבחינת קודש, בחינת קדש לי כל בכור וכו'. כי עולה לקדושה לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם וכנ"ל. ועל כן זכה אהרון לקדושת הברית ביותר מכל ישראל. כי הכהנים נצטוו מצוות בקדושת הברית יותר מישראל, כמו שכתוב, אישה זונה וגרושה וחללה לא ייקחו כי קדוש הוא. כי הוא ביטול תאוות ניוף על ידי ששיבר הגאווה שהוא בחינת תחתים בשרו וכו' כנ"ל. ועל כן אהרון מבטל מישראל תאוות ניוף שהוא טומאת עמלק. כי העננים היו בזכות אהרון, וענני כבוד היה מבטלין קליפת עמלק. כי עמלק לא היה יכול לשלוט בישראל שהיו בתוך הענן, כי אם בנחשלים שהיה ענן פולטן. ועל כן אחר מיטת אהרון ונסתלקו ענני כבוד, אז בא עמלק עליהם, כמו שכתוב, וישמע כנעני מלך ערד וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל שזה היה עמלק ששמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד וכו'. כי אהרון מבטל תאוות ניאוף שבחינת עמלק הנ"ל, וממשיך שבעה עננים שהם בחינת שבעה רועים שהוא בחינת תפילין כנ"ל במאמר הנ"ל. וכן נבואר במאמר הנ"ל שהבירור והעלייה שמעלין מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה לבחינת תפילין על ידי שמשברין הגאווה, זאת הבחינה היא בחינת ענן, כמו שמבואר שם על מאמר רבותינו ז"ל, כדבוקמו רבונון ממטיבתא דרבונה, אבו נפצא גלימיו, דהיינו ששיברו הגאווה, וסליק ענן בחינת והייתה קשת בענן, בחינת תיקון הברית שמעלין מבחינת גאווה, מבחינת תחתים בשרו, לבחינת תפילין. וזהו, וחס אל השימשה, היינו תפילין וכולי, אין שם. וזהו בחינת שבעה עננים של אהרון הכהן, שמכניעין קליפת עמלק שהוא תאוות ניוף. כי אהרון זכה לזה על ידי ששיבר הגאווה כנגד משה כנ"ל. ו. כי עיקר גאולת מצרים היה תלויה בזה שהכניע עצמו אהרון נגד משה. כי משה רבנו היה מעלתו גבוה מאוד מאוד. ומעוצם הפלגת מעלתו שהיה מרומם ומנוסה לגמרי מבני העולם, לא היה יכול לגלות עצמו כלל לעולם. וזה בחינת ככבד פה וכבד לשון אנוכי. כי משה רבנו בחינת כבד פה וכבד לשון שקשה וכבד לו לדבר כלל עם בני העולם. כי היה מרומם ומנוסה ורחוק מאוד מכל העולם. ועל כן לא היה באפשר שיתגלה מעלתו וקדושתו, כי אם על ידי אהרון הכהן שהיה אז המנהיג של ישראל קודם שנתגלה משה רבנו. כמו שכתוב, אתה תהיה לו לאלוהים והוא יהיה לך לפה. כי אהרון לגודל מעלתו זכה להשיג מעלת משה. והוא גילה מעלתו לכל ישראל, כי הכל היה תלוי בו, כי כולם סמכו עליו, כי הוא היה מנהיג שלהם מקודם. ועל כן, לו לשפלות אהרון, ששיבר הגאווה וביטל עצמו נגד משה, לא היה אפשר לצאת ממצרים על ידי משה בעצמו או כנ"ל. ויציאת מצרים זהו בעצמו בחינת הבירור הנ"ל, שמוציאין ומבררין כל הניצוצות הקדושים מבחינת תחתים בשרו לבחינת תפילין, שזהו בחינת יציאת מצרים, שאז יצאו כל צבאות השם, כל הניצוצות הקדושות מגלות מצרים, מערבת הארץ, מפגם הברית. כי עיקר יציאת מצרים הוא בחינת תיקון הברית. כי הגלות מצרים היה לתקן פגם טיפה קרי של אדם הראשון, שזהו בחינת תחתים בשרו, כמובן שם בדברי רבנו ז"ל במאמר הנ"ל. ועל כן אז נתקדשו הבכורות לכהן שהוא בחינת אהרון, כי אהרון זכה לזה כנ"ל. זין. ועל כן הבירור שמבררין האמונה מבחינת תחתים בשרו, לבחינת מויכין תפילין, שהם בחינת שבעה רועים, ובחינת שבעה עננים של אהרון הכהן כנל. כי נקראים עננים, כי עיקר האמונה הוא בחינת חושך וענן, בבחינת ואמונתך בלילות. כי עיקר האמונה הוא שצריכין להחשיך עיניו לגמרי ולסלק דעתו לגמרי, שזהו בחינת חושך. ועל ידי זה די כזוכה להכיר את השם מטבח, כשמחשיך עיני דעתו לגמרי וסומך על אמונה לבד, בבחינת ישת חושך סתרו. וזה בחינת כי יתרון האור מן החושך. כי אי אפשר לזכות לאור הדעת, כי אם מתוך החושך שהוא בחינת אמונה, שמחשיך עיניו לגמרי וסומך על אמונה לבד, אז יזכה ליתרון האור מן החושך. מן החושך דייקה, כמובא בזוהר הקדוש. וזה בחינת שחרות של תפילין, כי שחרות הוא בחינת חושך. כי עיקר התגלות התפילין מויכין הוא רק על ידי חיזוק האמונה לבד, בחינת שחורה אני ונבה. כשאני משחיר עצמי, דהיינו שאני מחשיך עיניי לגמרי לבלי לחקור בשכלי כלל שום חקירות בדרכיך הקדושים, ואני סומך על אמונה לבד, אזי ונבה, כי אני זוכה לנוי פאר התפילין והמויכין. כי אי אפשר לזכות למויכין דקדושה כי אם על ידי אמונה, כי על ידי אמונה שלמה באמת ימים ושנים, זוכין אחר כך להכיר את השם מטבח בידיעה שלמה, בבחינת והרסתיך לי באמונה וידעת את השם, שעל ידי אמונה זוכין לדעת בחינת תפילין. ועל כן תפילין של יד קודמין לתפילין של ראש, כי תפילין של יד הם בחינת מלכות אמונה שנקראת יד כהה לשון חושך, בחינת ואמונתך בלילות כנל. כי עיקר התחלת השגת התפילין והמויכין הוא על ידי אמונה כנל. וזה בחינת בכור תם, כי אסור להקריבו כי אם כשהוא תם. כי כל אשר בו מום לא יקרב, כי האמונה הקדושה היא בבחינת תמימות ושלמות. כי איתה בדברי רבנו זל במקום אחר, ששלמות כל הדברים היא האמונה, ובלעדי האמונה כל הדברים חסרים. ואפילו התורה והדת דקדושה אין להם שלמות בלא האמונה, כמו שאמרו רבותינו זל, בא חבקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה וכולי עיין שם. כי באמת עיקר השלמות הוא רק האמונה הקדושה, כי אין שלמות רק בבחינת אמונה, ובלתי האמונה כל הדברים חסרים. כי באמת אי אפשר להשיג ולדעת שום דבר בשלמות גמור. ועל כן הדת בעצמו הוא חסר בוודאי, כמו שכתוב, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. ועל כן, אפילו מי שזוכה להשיג איזה השגה וידיעה, כגון שזוכה להשיג איזה כוונה באיזה מצווה, אפילו השיג כוונה אמיתית, כשיוצא לעשות המצווה באותה כוונה לבד, בוודאי אין זה שלמות, כי חפליים לתושייה, כי גם זאת הכוונה בוודאי אינו יכול להשיגה עד תכליתה בשלמות, מכל שכן וכל שכן, כי יש 70 פנים לתורה, וכל פנים ופנים כלול מאלפים ורבבות פירושים עד אין קץ. ובוודאי אין שום צדיק בארץ שיוכל להשיג מצווה אחת בשלמות, כי ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים. וכמו שכתוב לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. ועל כן אם ירצה לקיים המצווה רק אם זאת הכוונה לבד, בוודאי חיסר הרבה, כי כוונת המצווה הוא עד אין קץ. על כן, לעולם צריך לאמונה, כי אמונה הוא שלמות. כי כשמקיים את המצווה באמונה, שמאמין שהשם יתברך ציווה לנו לעשות המצווה הזאת מצד רצונו וטעמו, כי הוא יתברך רוצה בזה מה שרוצה, נמצא כשמקיים המצווה בכוונה זו, מחמת שזה רצונו יתברך שנעשה זאת המצווה, בזאת הכוונה כלולים כל הכוונות שבעולם בשלמות. כי ברצונו יתברך שרצה שנעשה זאת המצווה, בזה כלולים כל הכוונות שבעולם בשלמות, והוא עושה המצווה על דעת זה, ואז המצווה בשלמות, כי בזה כלולים כל הכוונות בשלמות עד אין סוף כנל. ועל כן, אפילו מי שזוכה להשיג כוונה אמיתית מה שראוי לכוונה, לעולם צריך לצרף לזה האמונה, ואזי יש שלמות לכוונתו ולמצוותו. אבל כשיסמוך על כוונתו וחוכמתו לבד, אין לו שלמות ומחסר הרבה. ת. ומחמת זה אסור ללמוד שום דין מכוונס. דהיינו שיצא לו איזה דין והנהגה על פי הכוונס. כי זה איסור גדול, וכמו ששמעתי מרבנו ז"ל, שמי שרוצה לחדש חידושים בתורה, מותר לו לחדש כל מה שירצה אם הוא ראוי לכך, ובלבד שלא יצא שום דין על פי חידושיו ודרושיו שמחדש בתורה. כי דיני התורה צריכים לבררם רק על פי דברי רבותינו ז"ל בגמרא ופוסקים, אבל חלילה להוציא שום דין על פי סברות שמחדש ודורש בתורה בדרך דרש וסודות וקבלה. סוגריים, כאן חסר. הכלל, שאי אפשר לנו להוציא שום דין והנהגה על פי סברתנו בכוונת וסודות הקבלה אפילו לחומרה. ועל זה נאמר לא תסור מן הדבר ימין ושמאל, כי אפילו לנו לימין, דהיינו להחמיר ולהוסיף אסור. כי אנו צריכים להתנהג רק כמו שציווה אותנו השם מטבח ורבותינו ז"ל. ואלו הדברים נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת, כי באמת יכולים להיכשל על ידי זה יותר ויותר אם ירצה להילך על פי חוכמתו. וכמו שרמז רבנו ז"ל בכמה מקומות, שאסור לסמוך על חוכמתו כלל רק על אמונה לבד, כמו שמסרו לנו רבותינו ז"ל. י. נחזור לענייננו. שעיקר השלמות היא רק אמונה לבד כנל. ועל כן נקראת האמונה תמימות, בחינת תמים תהיה עם השם אלוקיך, כי האמונה היא תמימה ושלמה בתכלית השלמות. כי כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע וכו'. וגם אם יאמר חכם לדעת, לא יוכל למצוא וכו'. ועל כן אין שלמות להדעת והתורה, כי אם על ידי אמונה. כי אי אפשר להשיג בהדעת שום דבר בשלמות, כי אם על ידי האמונה. כי מאחר שהוא מאמין בהשם ידבח ובצדיקיו ובמצמותיו ידבח באמונה שלמה, הוא שלם בתכלית השלמות, כי האמונה היא בלתי גבול. כי הוא מאמין באמת שהוא עד אין סוף, אף על פי שאי אפשר להשיגו בדעת בשום אופן. אבל האמונה מקפת הכל עד אין סוף ותכלית. ועל כן צריכים שתהיה האמונה בשלמות בלי שום מום ופגם כלל, בבחינת כולך יפה רעייתי ומום אין בך. ואז זוכה להשיג על ידי זה דעת גדול כנל. כי על ידי שלמות אמונה זוכין לדעת כנל. וזהו כולך יפה וכו', איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי וכו'. לבנון היא בית המקדש ובחינת המויכין, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כי לבנון הוא בחינת ליבונה דמוכה, כמובע בזוהר הקדוש. וזהו, איתי מלבנון קלה וכו', כמו שפרש רשי, מעת שתצא מבית המקדש, עד שתחזור ותבוא לשם, תהיה תמיד איתי וכו', עיין שם. היינו, כשזוכה לאמונה שלמה בתכלית השלמות, והאמונה מתפשטת בכל האיברים, שכל רמח איבריו מלאים אמונה שלמה, וכמו שמבאר רבנו ז"ל על פסוק וידע ואמונה עד בו השמש, שצריך שתהיה אמונה בכל האיברים, ואז זוכה להשיג השכל אחר כך. וזהו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. היינו שהאמונה שהיא בחינת קלה שכלולה מכל השלמות כנל, היא בבחינת כולך יפה רעייתי ומום אין בך, שהאמונה היא בשלמות בכל האיברים, ואין מום בשום איבר, כי האמונה היא בחינת קומה שלמה. וכשיש איזה חיסרון ופגם באמונה, אזי יש איזה חיסרון ומום באיזה איבר כפי הפגם שבאמונה. ואז אי אפשר להשיג הדעת על ידי האמונה הזאת שאין לה שלמות בכל הרמה חברים. אבל כשהאמונה בתכלית השלמות, בבחינת כולך יפה רעייתי ומומן בך, אז איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, שתזכה תמיד לדעת שלם שהוא בחינת לבנון כנל, כי על ידי האמונה בשלמות זוכה לדעת כנל. וזהו, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, דיינו שהשם מטבח אומר לכנסת ישראל שמאמינים, ועל כן נקראים קלה שהיא מידת האמונה כנל, שאפילו בעת שהתרחקו מהדעת שהוא בחינת לבנון, ליבונה דמוך הכנל, עם כל זה על ידי האמונה השלמה, יתמיד איתו מעת שיצאו והתרחקו מהדעת עד שיחזרו וישובו להדעת שהוא בחינת לבנון. וזהו איתי מלבנון תבואי, כמו שפרש רשי שם, מעת שתצאו עד שתבואי תהיו איתי ואבן. וזהו שסיים תשורי מראש המנה, כי אחר כך תשורי שירות ותשבחות להשם מטבח שיזכה אותך הדעת הזה. וזה בחינת הבכור שצריך שיהיה תם בלי שום מום, אפילו בדוקין שבעין. ואז הוא ראוי לעלות על המזבח להיות עולה לקדושה, שיתברר ויעלה לבחינת מויכין, בחינת קודש כנל, שזו בחינת הקורבנות כנל, כי אי אפשר שיעלה הקורבן לבחינת קוידש, לבחינת מויכין, כי אם כשהוא שלם מכל מום. כי עיקר אליהו על ידי שלמות האמונה, שעל ידי זה זוכין לדעת שהוא בחינת תפילין כנל. ואי אפשר לזכות לזה, כי אם כשהקורבן שלם בלי שום מום, שזהו בחינת אמונה בשלמות, בלי שום חיסרון, בחינת תמים תהיה עם השם, בחינת ויעקב ישתם. וזהו בחינת בכור תם וחנל, כי קדושת הבכור היא בחינת בירור האמונה, שעולה לבחינת תפילין מויכין וכו' וחנל. וזה בחינת כל המומין הפוסלים בכהנים, פוסלים בנשים. כי הכהן צריך שיהיה שלם מכל מום, שזהו בחינת אמונה בשלמות, ואז יכול להקריב קורבנות לברר האמונה לבחינת מויכין תפילין כנל. ועל כן המומין הפוסלים בכהנים, כי אלו המומין מרמזין שאין האמונה בשלמות, על כן בוודאי אלו המומין פוסלים בנשים. כי אישה יראת השם מבחינת אמונה, הוא צריכה שתהיה בלי שום מום, בבחינת כולך יפה וכו' לכנל. וזהו בעצמו בחינת מומי המקריבים קורבנות, על כן דין אחד להם כנל. ד' וזה שכתוב בכהן בעל מום, לחם אלוקיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל, אך אל המקדש לא יבוא. כי היית שם במאמר הנ"ל, שהצדיק על ידי אכילתו בחינת צדיק אוכל לסובה נפשו, על ידי זה מצחצח נשמתו בבחינת והסביע בצחצחות נפשך. ועל ידי זה הוא בבחינת איש תבונות, ועל ידי זה הוא יכול לגלות המים העמוקים, שהאמונה גדלה על ידם וכולי עיין שם. ועל כן הכהן שהוא בעל מום, שזהו סימן שאין האמונה בשלמות, על כן הוא צריך להשתדל לאכול בקדושה, כדי שיזכה לתקן על ידי זה את האמונה כנל. וזה לחם אלוקיו מקודשי הקודשים וכולי אוכל וכולי. כי עיקר תיקון הבעל מום שהוא פגם האמונה הוא על ידי אכילת הקודשים, היינו אכולה בקדושה בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, שעל ידי זה ניתקנה האמונה כנל. ועל כן הכהנים על ידי אכילתם את הקודשים הם מחפרים, כמו שאמרו אבותינו זה על כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. כי עיקר כפרת ותיקון כל האבונות היא על ידי תיקון האמונה. כי גם כל האבונות הם בבחינת אמונה, כמו שכתוב, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. שתכף כששרים מהשם מטבח ועוברים איזה עבר חס ושלום, תכף עובדים אלוהים אחרים חס ושלום. כי כל החטאים נמשכים מהיצר הרע שנקרא אל אחר כפירות כנל. ועל כן התיקון והכפרה על ידי אכילת הכהנים, בחינת כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. כי על ידי אכילת הקודשים מצחצחים נשמתם כנל, שעל ידי זה חוזרת וגדלה האמונה, ומעלין האמונה הנפולה שזהו תיקון כל החטאים שבעולם, כנ"ל. וזה בחינת ממתי קוראים את שמה בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. כי קריאת שמה הוא אמונת הייחוד, זה זוכין על ידי אכילת הצדיקים, שהוא בחינת אכילת תרומה של הכהנים, שהוא אכילת דקדושה, שעל ידי זה זוכין לאמונה כנ"ל. י"ב. וזה בחינת לא תעבוד בבחור שורך. כי עבדות הוא עצבס, בחינת בעיצבון תוכלנה. ואכילת הבכור צריך שתהיה בשמחה כמו שכתוב ואכלת שם וכו', ובכורות בקרך וצונך, ושמחת לפני השם אלוקיך. כי עיקר התיקון הוא על ידי אכילה בשמחה, שעל ידי זה מחזקין כוח המלאך, ומכניעין בחינת תחתים בשרו, שזה עיקר קדושת הבכור כנ"ל. וזה עיקר בחינת יציאת מצרים, כמבואר שם כל זה במאמר הנ"ל. ועל כן אסור עבודה בבכור, כדי שלא יתאחז בו בחינת עצבות חס ושלום, שהוא בחינת עבדות כנ"ל, וכמבואר במקום אחר. כי עיקר התיקון שהוא להכניע בחינות תחתים בשרו וכו', זה נעשה על ידי שמחה הכנ"ל, שזהו בחינת השמחה של תפילין, כמבואר שם, עיין שם. וזהו איסור גיזה, כמו שכתוב, ולא תגוז בכור צונך. כי עיקר הקדושה בהשערות שהן בחינת התנוצצות המויכין, בחינת תפילין, כמבואר שם במאמר הנ"ל, בחינת ושער אשה כאמר נקה, עיין שם. י"ג. ועל כן יעקב אבינו ובניו עסקו מאוד במראה צאן. כי עיקר ברור האמונה היה על ידי יעקב. כי אברהם ויצחק התחילו לגלות האמונה וחפרו בארות כנ"ל. אבל אז לא היה עדיין באפשר לברר ולהתגלות האמונה בשלמות, להעלותה לבחינת מויכין תפילין כנ"ל. כי בימיהם לא נתבררו עדיין טיפת עשיו וישמעאל, שאסור להעלותם אל המויח, כמבואר במאמר הנ"ל עיין שם. ועל כן עיקר התפילין הם בבחינת יעקב, שהוא בחינת תפילין כידוע. שופרי דה יעקב, כן שופרי דה אדם, שהוא בחינת תפילין שנקראין פאר. כי בימי יעקב כבר נתברר ויצא לחוץ טיפת עשיו וישמעאל, ואז יכולים לעלות ולברר מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה. כי כל זמן שלא יצאו טיפת עשיו וישמעאל, לא היה הבירור בשלמות כדי שלא יעלו אל המוח טיפת עשיו וישמעאל, שהם פגם התפילין כמו שמבואר שם. אבל בימי יעקב שכבר יצאו לחוץ, אז היה הבירור בשלמות מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה שהוא תפילין שהם בחינת יעקב. ועל כן זכה יעקב לנטרה טיפה קדמה לבת זוגה, כמו שהיית בזוהר הקדוש, כמו שכתוב, כוחי וראשית עוני. כי הוא זכה אל הבירור בשלמות להכניע ולבטל בחינת תחתים בשרו ולזכות לתפילין כנ"ל. ועל כן הוליד בן בכור בקדושה שהוא בחינת בירור ועליית האמונה לבחינת קודש כנ"ל. אבל בימי אברהם ויצחק היה הכרח שתקדים הקליפה לפרי, שיצאו עשיו וישמעאל קודם יצחק ויעקב. והוכרח יעקב להתייגע הרבה עד שהוציא הבכורה מעשיו. וכל זה מחמת שאז לא יצאו עדיין טיפת עשיו וישמעאל. ומחמת זה הייתה הבכורה שהוא בחינת תפילין כנ"ל בגלות עד יעקב, שאז יצאו לחוץ טיפת עשיו וישמעאל, ואז אכל לתפילין בשלמות כנ"ל. ואז נמשך הבכורה אל הקדושה, כי הבכורה הוא בחינת תפילין, שפרשה ראשונה הוא קדש לי כל בכור וכנ"ל. ועל כן עסק יעקב במראה צאן, שהוא בבחינת בירור האמונה כנ"ל. ואז בשעת מראה הצאן עסק בעבודת התפילין, כמובן, שיעקב עסק בעבודת התפילין במקלות אשר פיצל ברעתים בשיקתות המים. ברעתים זה בחינת ראיתם מויכין, בחינת מלך אסור ברעתים, שזהו בחינת תפילין. כי התפילין נעשין על ידי בירור האמונה, שזכה לזה על ידי מראי הצון כנל. וזהו בחינת ויצג יעקב את המקלות אשר פיצל ברעתים בשיקתות המים וכו'. כי יעקב המשיך את התפילין ברור האמונה משיקתות המים, היינו מבחינת עומקא דבירא, מבחינת מים עמוקים שמשם גדלה האמונה כנל. ועל כן יעקב כאשר ראה את רחל שהיא בחינת שלמות האמונה, אז ויגל את האבן מעל פי הבאר, כמעביר פקק מעל פי צלוחית, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי מקודם היה אבן גדולה על פי הבאר שמשם גדלה האמונה, כי לא היה אפשר לגלות את האמונה בקל שגדילתה מן הבאר מים חיים כנל, מחמת טיפת עשיו וישמעאל המעכבים ופוגמים את האמונה כנל. אבל בימי יעקב ורחל, אז כבר נדחו טיפת עשיו וישמעאל החוץ, ואז זכה יעקב לגלות האמונה בשלמות, שהוא בחינת רחל יפת תואר ויפת מראה, בחינת כולך יפה רעייתי, בחינת אמונה בתכלית השלמות. ואז ויגל את האבן מעל פי הבאר כמי שמעביר הפקק מעל פי צלוחית, כי עכשיו נתגלה האמונה בשלמות כנל. וזה בחינת עקודים, נקודים וברודים שזכה יעקב שיהיו נולדים בצונו. כי זכה לברר האמונה כל כך במראי הצון, עד שאלה האמונה לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם, לבחינת תפילין, פאר, כלליות הגוונים, בחינת עקודים, נקודים וברודים, שהם בחינת כלליות הגוונים. כי כל המויכין שהם בחינת תפילין, היינו כל מיני דעת ומויכין והשגות וצמצומים קדושים, להשיג על אדם השגות אלוקותו יתברך, כולם כלולים בבחינת עקודים, נקודים וברודים, שהם כלליות כל האצילות, כמובן בכתבי האריזל. וזה המשיך יעקב במראה צונו דייקה, כי זכה לכל זה על ידי שלמות האמונה, לברר במראה צונו, עד שזכה על ידי זה לדעת שלם. לבחינת מויכין תפילין שהם כלליות כל הגוונים דקדושה, בחינת עקודים, נקודים וברודים כנל. וזה ברר מצון לבן, היינו שברר האמונה הקדושה מאמונות כוזביות שהם בחינת צון לבן שהיה עובד עבוד הזורה ומאמין בהטרפים שהם אמונות כוזביות. ועל כן הוכרח יעקב להתייגע מאוד בזה. ועשה כמה עובדות, והיה לו כמה סייתות דלעל על הזה לזכות שילדו הצון עקודים נקודים וכו'. כל זה בשביל ברור הנ"ל, כי על ידי זה זכה להמשיך אמונת ישראל, אמונה הקדושה כנ"ל. וזה בחינת ואשא עיני וגומר בחלום וכו', ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום וכו', שנה עיניך וראה כל העתודים העולים על הצון עקודים נקודים וברודים וכו'. כי יעקב זכה אז לחלום על ידי מלאך, שזה זוכין על ידי ברור הנ"ל מבחינת תכתים בשרו לבחינת חותם התפילין, שעל ידי זה זוכין לחלום על ידי מלאך, כמבואר שם במאמר הנ"ל עיין שם. י"ד. ועל כן, גם בארון הכהן כתיב, כי שפתי כהן ישמעו דעת וכו', כי מלאך השם צבקותו. כי אהרון הוא בבחינת המגיני ארץ שמבררים מבחינות תכתים לבחינת תפילין, שזהו בחינות מלאך השם צבקות כמבואר שם, שמלאך ראשי תיבות כי לאלוקים מגיני ארץ וכולי עיין שם. תתבב. וזהו נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, היינו גרים כמו שפרש רשי שם. כי לאלוהים מגיני ארץ וכו', כי המגיני ארץ מבררין ומתקנין את הגרים, כי הם מעלין מבחינת תכתים שגורמין הגרים ומעלין לבחינת חותם התפילין מבחינת מאוד נעלה. מאוד הוא סיטרה דמותה שהוא בחינת תכתים בשרו. נעלה למעלה למעלה על ידי המגיני ארץ שמעלין מבחינת תכתים לבחינת תפילין לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם. את זין. ועל כן הכהנים אסורים להיכנס לבית המקדש ולגשת אל המזבח עד שיקדשו ידיהם ורקליהם במים קדושים שנתקדשו בכיור. כי עיקר המשכת הקדושה על ידי המים שמשם גדלה האמונה. כי עיקר עבודתם היה תיקון האמונה כנ"ל. וזהו בחינת נטילת ידיים במים קודם האכילה. כי צריכים שתהיה האכילה בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, שעל ידי זה מצחצח הנשמה וזוכה לדלות את המים שעל ידם גדלה האמונה כנ"ל. ועל כן צריכים מתחילה ליטול ידיו, כדי לחתור ולהמשיך המים האלו, שמהם גדלה האמונה שהיא בחינת ידיים, בחינת ואי ידיו אמונה. ואז זוכה אחר כך באכילתו להמשיך ולגלות המים האלו בבחינת ואיש תבונות ידלנה, שדולין המים האלו ומגלין האמונה בשלמות. י"ז. וזה בחינת בדיקת הסוטה על ידי המים קדושים. כי הסוטה שהיא אישה מנאפת, שזהו בחינת אבוי דזורי, פגם האמונה, כמו שנאמר באבוי דזורי, האישה מנאפת תחת אישה תיקח זרים. והיא בחינת פגם הברית, בחינת חותם דסיטרא אחרא. ועל כן בדיקתה על ידי המים, שצריכים לחתור ולגלות המים קדושים שהם בחינת המים שמשם גדלה האמונה, ומשליחים לשם עפר מקרקע המשכן. כי עפר מנה דחולו, בחינת אמונה, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל ידי זה נבדקת עם תאורה שזהו בחינת אמונה בשלמות. אז ונכתב ונזרעה זרה. זהו בחינת תולדת דקדושה, שהוא בחינת שמעלין ומבררין מבחינת תחתים בשרו, מבחינת פגם הברית, לבחינת חותם דקדושה, בחינת תפילין, בחינת יציאת מצרים, שהוא בחינת תולדת דקדושה, בחינת קדש לי כל בכור פטר, כל רחם וכו' כנ"ל. ואם לאו, הוא פגמה באמונה, אזי וצוותה ויתנה ונפלה ערכה. זה בחינת מכות מופלאות הבאים על פגם אמונה, כמו שמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן עיקר הבירור והתיקון הזה הוא על ידי המים קדושים שמשם גדלה האמונה, כנ"ל. י"ח. ומחמת שאהרון הכהן עסק תמיד לברר מבחינת תחתים לבחינת חותם, בחינת משה, בחינת תפילין, שזכה לזה על ידי שמסר גדולתו למשה וכולי כנ"ל, על ידי זה סבר שיוכל להכניע מחשבתם הרעה של הערב רב שרצו לעבוד עבוד הזורי ולהמשיך אמונות כוזביות. ועל כן לקח מידם ויצר אותו בחרת, כי היה סובר שיוכל להכניעם ולבררם מאמונת כוזביות, שהם בחינת תחתים בשרו. כי לא עבדו את העגל אלא כדי להתיר להם הרועס וכו'. והיה סבור שיוכל להכניע ולברר זאת כדרכו תמיד. אבל טעה בזה, כי ערב רב היה בחינת טיפת עשיו וישמעאל שאי אפשר לבררם, אשר על ידם יוצא משפט מעוקל בחינת על כן יצא משפט מעוקל, על כן ויצא העגל הזה. ועל כן כשירד משה בדקן על ידי המים כסוטות, כמו שכתוב, וייזר על פני המים. כי משה חזר והמשיך את האמונה הקדושה על ידי המים שהאמונה גדלה משם כנ"ל. כי צעק מאוד להשם יתברך מעום כדליבה, שעל ידי זה נתגלין המים העמוקים הנ"ל. ועל ידי זה בדקן כסוטות. ועל ידי זה נתבררו המאמינים באמונת דקדושה, מן המאמינים באמונות כוזביות וכנ"ל. ועל כן, אחר מעשה העגל דייקה נתקדש אהרון בכהונה. כי אז דייקה כשנתגלה רשעת הערב רב, כמו שכתוב כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם, ואז נדחו ונתרחקו מן הקדושה, ואז נדחה לחוץ בחינת טיפת עשיו וישמעאל שהם הערב רב, ועל כן אז די כאן התקדש אהרון בכהונה וזכה להתחיל לעסוק בעבודת הקורבנות, שעל ידי זה היה מברר מבחינת תחתים לבחינת חותם דקדושה וכנ"ל. סוגריים. עיין היטב היטב בהתורה הנ"ל, בפרט בסוף, בעניין תיקון המשפט, שהוא על ידי שדוחין בחינת טיפת עשיו וישמעאל וכו'. עיין שם כל זה היטב, ואז יערבו לך דברינו בעזרת השם יתברך.